shukurani kwa serikali yetu ya Tanzania kutupatia nafasi ya kwenda Osaka Japani kwenye maonyesho ya ulimwengu ya mambo yetu ya viwanda na biashara. Mwaka wa 70 banda letu limesifiwa sana Japani. Tupatia nafasi na kwenda Osaka Japani kwenye maonyesho ya ulimwengu ya mambo yetu ya viwanda na biashara. Mwaka wa 70 banda letu limesifiwa sana Japani. Hong Kong, sayonara Japan, arigato.